bala oli bala oh yo yo ma bala toko bala kana kisasa eh eh ma bala toko bala kana mokili eh eh okolinga mwasi mwasi azali na bato okolinga kie mokola liboso mona kie Aeva kateo, oh mama, eh, eh. Oh kolinga mwasi mwasi azali na bato. To kolinga kie mokola liboso mona kie. Aeva kateo, oh mama, eh, eh. Mwasi aeva kasimai. Sokyo zala ki kolinga ye Bajesta zala ki konsale la yo Akoya kokie bayango simaye Wana okomi na mapoko ya moto monsusu Bolingo nzamba tinda na mokili Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Oya koboya yo okanga mabokoi Hey, hey Mokolo ya libala Ma famille va panzani po va kabo la benvitation Basi va koya po batala mwasi nini o bale Mi bale va koya po batala mo bale mwasi a bale Ma famille va panzani po va kabo la benvitation Basi va koya po batala mwasi nini o bale Mi bale va koya po batala mo bale mwasi a bale Mokolo ya libala Na kanisi to benga kama invite Pomba ya kota la biso Pomba ya kopesa biso ba conseil Pomba ya kopesa biso ma bokoi Madiluba oyo tangelingai Bako ya kapona konsala mokulu Mi pali bako ya mpoba ya kolula mwasi ya bali Basi bako ya mpoba ya kolula mpali Si mabati ya la bango dongo dongo bandekoi Hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Na lukeli nzoto na nga ingambo hey. Na yo kisi nzoto na nga sonyo Madilu e sisteme o Mala liboso mwasi akabeli nga ikombo ya no Na susu mbuki nga na komiziste o Mama Mala ya liboso mwasi akabeli nga ikombo ya no Na susu mbuki nga na komiziste o Mama Apoi ko sala na mobali ya bato Alingia sala na mobali ya ye moko Amonaka ye soki tongo etani Ata la tango akende kena monsala Apoi ko zwa mobali oyo Ako ye la ye 22 heures akei Minuit akei 2 heures du matin akei Na bondeli ye na se ya motemai Alobi nangai poye Akoki kolinga mobali ya bato te Poye azalaka na suwa mingie Nalobi na pesa ye mosoloi Alobi nalingi kotondro ye ba piège Na bomba akozwa mbala ya sima ye Hey, ye, ye, ye, ye kambonga na kamwaka soki mwasi bakabwane na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama soki mwasi bakabwane na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama Madilungai na kamwakai Soki mwasi auti kobo malibala sika Ako kende kozwa kamarade ye koko tinye Oyo asala la vikala Ako tamwisa ye banzela nyonso Ako bimana ye epai mipali babimakai Ako kotisa ye banganda nyonso Soki na gauche ye mpe ake ya gauche Soki na droite ye mpe ake na droite Soki na rompwe ye mpe a telemi Mo ye silela ye na nzoto Mbula ye nokela ye na nzoto Malili ezwa ye tana panzi akipate Nzoka mwasi ya bato Basali separation de corps Lobi lobi bako kiko songa na ye Libala oh libala Eu melite libale lumbi solo Mama Mwasi a balaki a komina ma boko a benvite Mobale a balaki a kote li mwasi a numba na libala Hey, hey Mwasi a balaki a komina ma boko a benvite Mobale a balaki a kote li mwasi a numba na libala Hey, hey Dilungai na kamwakai système Mokolo ya invitation Ba invité ba yelinga ba cadeau empoisonné Ba pesi moi si nangai pa adresse l'enveloppe Tango to komi na ndato To lobito te prie ba enveloppe yo To kuti ba adresse kili kili ye Na ba adresse ya ba mi ya motema ye Na sali bando ninye Na benga ki bango mpoba ya To sepela Ba sali ngay dongo dongo bande koi Ika monga na tunaka Zela ya basi misato ebonga kate Ebongi batambo la mibale mpoba yo kana mama Zela ya basi misato ebonga kate Ebongi batambo la mibale mpo bayo kana mama Ata batambo li misato Ata batambo li mibale Songi songi eleka bango bandekoi Kotongo no bipai na bipai Ko finga na bipai na bipai ye Ko yina na bipai na bipai ye Soki otuni boswana kipona nini okoyoka Makambo mike mike Oyo bana kutuba toki ko juje Yango bino basinza basala bino lolenge nini ye Boko kiko tonga mboka te Camarade, moko ya mabe moko kitoko, mama. Poelo ni mabe mosala li aka etere Ya mwasi kitoko e Moko kutana na basi mi baleba kamarado Moko ya mabe moko kitoko mama Poelo ni mabe mosala li aka etere Ya mwasi kitoko e Basi ya bilongi mabe bandekoe Mosala kolia entere ya baninga Basi ya bilongi misupu suwe Mosala kolia entere ya baninga Oko kutana na bango mi bale na mzela Olingi yo sololo na oya kitokoe Oya mabe asali garde fou Alingi yo loba ata moke na ete Yango bino besi ya mabe bandekoe Botu na nani asala bino bilongi oyoe Bilongi kukukukukukukuku Nani asala bino boye Bolingi kolia obe entere ya baninga Basi ya bilongi mabe mosala koka babasi ya bato Akole kababiro mosala koka babasi ya bato Akole isabana na kombo ya basi ya bato Bako pesa ema sanga na kombo ya basi ya bato Ako futa ndako na ena kombo ya basi ya bato Abongi savi na ena kombo ya basi ya bato Basi ya bilongi mabe mosala koka babasi ya bato Akole kababiro mosala koka babasi ya bato Akole isabana na kombo ya basi ya bato Ako pesa ema sanga na kombo ya basi ya bato Ako futa ndako na ena kombo ya basi ya bato Abongi savi na ena kombo ya basi ya bato Olisumanini